pioniers uit Maastricht maken 80.000 hamburgers uit een paar cellen. En die koe, die staat gewoon nog in de wei. Kijk op brightlands.com. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland. Verzuurde kuiten, brandende longen, verkleumde vingers. Dat is hoe jij het liefst weer in jouw elektrische Ford Explorer stapt. Ready vanaf €35.950. Zakelijk vanaf €212 per maand. En een rijbereik tot wel 602 kilometer. Boek nu jouw proefrit op Ford.nl. Ready, set, Ford. Tuinhout Super Sale. Dit weekend bij Gamma de laagste prijsgarantie op tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. Nu bij Jumbo. Jumbo's koffiepads. Zakken van 36 stuks. 1 plus 1 gratis. En alle Hebro of Mora. Saté, lode toppings, lumpia of snackbroodjes. 1 plus 1 gratis. Jumbo. Goedemiddag, het is 1 uur. Q-Music Nieuws door nu.nl. Van Fien Vermeulen. Goedemiddag, wat goed nieuws over de grote Odido-hack. Bij de gestolen data zitten namelijk toch geen inloggegevens en wachtwoorden. De politie publiceerde gisteren een website waarop klanten kunnen controleren of hun gegevens gestolen zijn. En op die site stond in eerste instantie dat het ook om wachtwoorden ging, maar dat is nu weggehaald. De politie heeft nog niet gereageerd, maar het lijkt te gaan om een foutje. Odido liet eerder weten dat er geen inloggegevens gestolen waren. In de Barendrechtse zedenzaak zijn de ouders van de slachtoffers blij met de straf die Mels van B krijgt. Hij moet 18 jaar de cel in en krijgt ook TBS. Die straf is 4 jaar hoger dan geëist was door justitie, en dat komt door de ernst en de omvang van de zaak. Door die hogere straf zijn de ouders wel bang dat Mels van B nog in hoger beroep zal gaan, in wat voor hen een slopende zaak was. Mels van B misbruikte tientallen jonge meisjes, en veel van hen waren tussen de 4 en de 13 jaar oud. Ondanks miljarden investeringen hebben veel sociale huurwoningen toch nog steeds ernstige onderhoudsproblemen. En dan moet je denken aan vochtproblemen of schimmel. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. En ook deze vrouw die heeft er last van. Dit is een van de slaapkamers. Je ziet dat het gewoon gigantisch zwart is van de schimmel. Wij schamen ons echt heel erg voor deze situatie. Ja, bezoek wil liever niet komen, omdat het heel erg muf ruikt in onze woning. En dat komt dus door die schimmel. Behalve dat het stinkt, kan het ook nog gevaarlijk zijn. Minister van Wonen Eleanor Bucholtz-O'Sullivan wil met de woningcorporaties in gesprek over oplossingen. En ben je van plan om je auto te wassen met dit mooie weer? Wacht dan nog eventjes. Er komen namelijk flinke wolken met Sahara-stof onze kant op. Die stofpluim die trekt eerst over Spanje en Portugal en is aan het einde van de week bij ons. Behalve dat het je auto vies maakt, kan daardoor ook de lucht oranje kleuren. Het weer dan nog van Weerplaza. Een lekkere lentedag vandaag. Alleen in het noorden een klein beetje bewolking. De temperatuur is 12 graden in het noorden tot 17 in het zuiden van het land. Situatie op de weg, 5 files. De langste staat op de A22, Beverwijk-Velsen. Tussen Beverwijk en de Velsertunnel. 2 kilometer, je vertraging is daar 8 minuten. En Flitsmeister meldt controles op de A2. Van Echt naar Maastricht bij 228,8. De A12, Zoetermeer-Gouda, 19,4. En op de A12 van Gouda naar Utrecht een flitser bij 49,0. Music. De belangrijkste track van de week, de Q-Music alarmschijf, is deze week voor Alex Warren. Die hoor je zo meteen. Kan je die nog even blijven? Ik ben net binnen.

heel veel regen. Dus je zit hier veel lekkerder. Wat een lekker gevoel is dat. Je hoeft helemaal niet weg, joh. Nou, misschien zit je ook nog even lekker buiten te lunchen met je collega's. Daarna nog even een ommetje rond het pand. Zie ik ze hier ook vaak. Met name de salesafdeling doet dat heel vaak. Gaan ze een blokje om. Nou ja, het is wel goed natuurlijk. Want daarna kom je weer fris en fruitig terug voor het tweede deel van de werkdag. En dat kun je goed gebruiken voor een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. We zijn net begonnen aan een nieuw klassement voor de maand maart. Noëlle en haar collega's van Van der Valk uit Hengelo, die trapten af gisteren. Ja, ze moesten één vraag passen. En dat heeft natuurlijk wel wat tijd gekost. Ja, uiteindelijk hebben jullie 38 seconden overgehouden. Nou, ze waren heel blij met die 38 seconden over. Maar we weten, het kan veel sneller. 43, 44 seconden over moet lukken. Als je mee wilt spelen met Het Slimste Bedrijf van Nederland, met een minuut of 12 heb ik een vraag voor je om je te kwalificeren. Something about you hit me like a freight train to the chest. it say, told you I ain't no liar. Watching you leave, son of my dreams, baby, it hit me like a freight train to the chest. Good day we met on my loneliness. Left the room the second. Like a fever dream. I've been 17 weeks. I think I'm seeing things. Like a shadow dancing us out of our clothes. I'll be damned if you love me. Damned if you don't. Oh, if you don't. Alex Warren, Fever Dream. Nou, zijn leven was in werkelijkheid tot voor kort ook een fever dream. Het is eigenlijk niet voor te stellen hoeveel er in korte tijd veranderd is. Want Alex Warren was een paar jaar geleden nog dakloos, hè? Dakloos, maakte echt een hoop ellende mee. Zijn vader overleed, zijn moeder kampte met een drankverslaving. Maar hij bokste zichzelf omhoog door vooral zijn muzikale talent niet uit te wissen. Ja, en inmiddels verandert alles wat hij aanraakt in goud. Dat hele levensverhaal vindt zijn weg in de muziek. In no time scoorde hij 6 top 40 hits. Niet alleen in Nederland trouwens. Ja, en de volgende klapper die staat al te trappelen. Fever Dream hoorde je net. Alex Warren is deze hele week de Q-Music Alarmschijf. Say hello. Ja, dus, no hay más nada. Party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brains. I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dale. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor.

planten die uitschieten, het gras frisgroen, de eerste gekleurde bloemen, eindelijk weer de tuin in, het zonnetje pakken. Alles bloeit op, met wat hulp van jou en van Welkoop. Een mooie tuin? Welkoop weet wat te doen. Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie. Nu, alle Welkoop eigenmerk tuin en potgrond, 2+1 gratis. Het is volop zonnig vandaag. Wel grote verschillen qua temperatuur. 9 graden in het noorden en dan weer 18 graden in het zuiden. Morgen krijgen we iets meer wolken. Situatie op de weg, er zijn 4 files. De langste op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en het Ringvaartaqueduct. Daar kom je in 4 kilometer. Vertragingstijd ongeveer 8 minuten. Wim van Helden. Beetje laat, maar wel leuk. Breakfast at Tiffany's. Deep Blue Something hoor je na Armin. Remember the film, and as I recall, I think we both kinda liked it, and I Angela, hoe staat jouw auto erbij? Ja, hij moet nodig gewassen worden. Maar ja. Ik heb begrepen dat ik nog even moet wachten. Ja, het is slim om even te wachten inderdaad tot het einde van de week. Want? Er komt Sahara-stof aan. Slimste bedrijf van Nederland. Ja, dus je moet hem gewoon eerst nog viezer laten worden door het Sahara-stof en daarna even lekker door de wasstraat. Ja, precies. En jij bent aan het werk bij het Bravis ziekenhuis in Roosendaal. Daar ben je medisch beeldvormend laborant. Ja. Ja, en hoe zou je dat in Jip en Janneke taal uitleggen? Ik ben verantwoordelijk voor het maken van foto's, röntgenfoto's, echo's, CT's en dergelijke. En beoordeel je die dan ook of check je gewoon meer van of de foto goed gelukt is? Beoordelen is taak van de dokter, maar ik moet wel kijken natuurlijk of ik mijn werk goed gedaan heb en of de foto gelukt is. Ja, dat alle botten erop staan, zeg maar. Ja. Precies. Angela, je gaat meespelen voor het slimste bedrijf van Nederland. Hoe schat je je kans een beetje in? Ik heb geen idee, want normaal ben ik op de werkvloer en vandaag werk ik toevallig thuis in je mijn werkt thuis. Het laboratorium zit gewoon in de woonkamer nu. Ja, okay. Ik heb mijn dokter naast me staan. Je dochter als hulptroep. Ja. Oké, nou ja, het Bravis ziekenhuis luistert ongetwijfeld mee. 1 minuut, zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden. Maak ze trots daar, zou ik zeggen. Ja, zou ik doen. Ik ga de tijd nu starten. Bij welke sport heb je een hole-in-one? Golf. In welk dier verandert een rups? Een blinder. In welk land staat het hoogste gebouw ter wereld? Abu Dhabi? Dubai. Van welke zangeres is de top 40 hit Man I Need? Pas. Oh, hoe wordt een groep wielrenners genoemd? Een peloton. Ja, hoe zeg je ananas in het Engels? Pineapple. Ja, die is wel goed. In welke provincie ligt de badplaats Zandvoort? Zuid-Holland? Nee, op welke datum is de Dierendag? 4 oktober. Ja, die is goed. Och jongens, wat een chaos. En dat kwam eigenlijk bij de vraag, het hoogste gebouw ter wereld. Ja, Dubai was goed. En eerst zei je volgens mij Abu Dhabi. Ja, klopt. Ja, ja, ja, en ik moest toch, de vraag was het land inderdaad. Dus ja, de Burj Khalifa is dat, het hoogste gebouw ter wereld. Ja. Eerst gegeven antwoord telt, dus ik had hem goed gerekend. Maar ik zag de jury hier tegenover me helemaal een soort rood aanlopen. Ik had hem fout moeten rekenen. Nou, en toen ging ik allemaal met die knopjes verkeerd. Ik deze indrukken, terwijl ik deze had moeten indrukken en andersom. Alles ging door elkaar, maar Man I Need van Olivia Dean, die had je ook niet goed. Nee. Dan hadden we de wielrenners weer. Peloton, ananas in het Engels, pineapple, provincie badplaats Zandvoort. Niet Zuid-Holland, maar Noord-Holland. Noord, ja. Ja. En op welke datum is de Dierendag? 4 oktober. Die was dan wel weer goed. Ja, uiteindelijk wist je 24 seconden over te houden. Maar we zijn net begonnen voor de maand maart. Je hebt toch een tweede plek vandaag. Ja, oké, okay, prima. Ja, helaas loop je wel de karaoke party speaker van Tempo Team mis. Want ja, dat is echt voor het slimste bedrijf van de maand. Maar je krijgt van mij wel het slimste bedrijf Kaartspel om gewoon lekker te blijven oefenen. Dankjewel. Het slimste bedrijf van Nederland. Running through the strange life, chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, pictures on my phone lights. Everything is so fine, little bit of sunshine. Yeah. Crazy lately, I'm confirming, trying to rob myself of something. You just trying to get a word and life is not fair. I've been working on my tunnel vision, trying to get a new prescription, taking swings and even missing, but I don't care. I'm dancing more, just a little bit, breathing more, just a little bit, care a little less, just a little bit, like life is woo. I'm making more, just a little bit, spin a little more, drink a bit of it, smile a little more and I'm into it. I've been running. Sick of seeing all the selfies, now I don't care. Found myself a new vocation, calibrated motivation. No more static, change of station, headed somewhere. I'm dancing more, just a little bit, breathing more, just a little bit, care a little less, just a little bit, like life is woo. I'm making more, just a little bit, spin a little more, to get rid of it, smile a little more, and I'm into it. Honestly, man, lately I've been keep up with the changes, punch that number and the name when the clock in. Now I feel like Michael with the cane when I walk in. Basically, life is the same thing, unless you don't want the same thing. Probably should've won and got a feature, but I didn't. I've been saving up the money, cause it's better for the business. I've been running through the strange life, chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Os alom zojuist in het slimste bedrijf van Nederland. Ja, ik vroeg aan Angela, in welk land staat het hoogste gebouw ter wereld? Zij gaf als antwoord Abu Dhabi. Daar raakte ik even in de war, want dat is natuurlijk een stad. Maar ik had in mijn sheet blijkbaar Dubai staan. Dus of de vraag klopt er niet, of het antwoord niet. Ja, het is een beetje linksom of rechtsom. Dus ik zit helemaal in de war nog met het Abu Dhabi vanwege de stad. En toen zei ik, nee, het is Dubai. Maar Dubai is natuurlijk ook niet het goede antwoord. Want het antwoord moest zijn de Verenigde Arabische Emiraten. Want de vraag was, welk land? Goed, dat hebben we even gecorrigeerd op de score van Angela zojuist. Dat is wel zo eerlijk. Rita heeft ook nog wat op te merken over het slimste bedrijf van Nederland. Hoe noem je een groep wielrenners? Nou, volgens mij irritant. Over on and off. Hey, hey, all the way, DJ, let's play.